Anna, hvis du skulle dø lige nu, og du får lov at se dit liv, dine 24 år, passere revy for dine øjne i en masse flashbacks. Hvis du lige pauser den montage og fremhæver et af de øjeblikke, du tror eller håber, måske frygter, at du vil genbesøge som det allersidste. Hvad er det så for et øjeblik? Det er en tur, som jeg havde med min kæreste sidste år i sommerferien, hvor jeg havde lige sådan en periode, hvor jeg var meget optaget af middelalderen, og meget interesseret i det, af en eller anden årsag. Og det havde han ligesom opfanget, og så tog han mig med ud til Kalø Slotsruin. Og hvad er det for noget? Det er en lille bit ruin af et gammelt slot, ude ved Kalø Vig. Og der er bare sindssygt dejligt der, og det var mega varmt, og det var sommer, og vi var totalt nyforelskede, og så var der sådan en lille have, man måtte bruge at sidde i. Og det var vi de eneste, der havde opdaget, tror jeg. Jeg forestiller mig helt den her have, sådan at det bare et par stålstole i sådan noget helt bevokset, overgrudt ruinområde. Der var faktisk ikke nogen møbler, men det var totalt, altså det var sådan en, jeg ved ikke, det var ikke sådan en pyntehave, det var bare sådan en, ja, en græsplæne, og der var et blommetræ, og helt stille. Og vi havde lige gået en tur ud til ruinen der, og havde været op og kigge den, og sådan noget. Så gik vi tilbage, og så sad vi der i helt vildt lang tid, og bare sådan sad, og jeg sådan, hver gang jeg tænker tilbage på den dag, så kommer jeg til at tænke på sådan en sætning fra en sang, sådan en dansk børnesang, som hedder En vej går ind i himlen, hvor jeg bor. Og der følte jeg virkelig bare sådan, jeg var sådan, om vi er lige lidt i himlen her. Fordi det var bare os, og det var bare sommer, og vi sad bare der, og skulle ikke nå noget. Og det var så virkelig dejligt. Og var virkelig sådan et øjeblik, som jeg tit tænker tilbage på, og tænker sådan, wow, der var jeg virkelig lykkelig. Hvordan går den sang? Den har jeg sgu aldrig hørt. Den handler om en lille hest. Det første vers, det lyder sådan her. En vej går ind i himlen, hvor jeg bor. Imellem hvide skyer og grønne marker. Der står en lille hest i ly og sparker og spiser græs og vokser og bliver stor. Den er så sød. Ja, og passende på en eller anden måde. Og meget passende. Altså, der var ikke lige nogen hest, men ud over det. Men du var hesten. Måske var jeg den lille hest, der stod der. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Anna, du er 24 år gammel, og jeg vil lige starte med at deklarere, at vi to jo har kendt hinanden i et andet liv, ja. Et tidligere liv, dengang vi begge to boede i Aarhus. Vi læste en bachelorgrad i æstetik og kultur på Aarhus Universitet. Jeg havde faktisk noteret her i introen, jeg vil sige højt, at ingen af os holdt længere end et semester. Det er jo så løgn. Du mindede mig lige om, du fortsatte et semester efter mig. Ja. Det har vi også lige. Det. Jeg kom igennem et mere. Ja, men sejt gjort. Tak. Det var mere, end jeg kunne præstere. Det holdt også hårdt, vil jeg sige. Ja. Ja. Men mig gjorde det. Men nu lever du et andet liv. Altså, du bor i verdens mindste lejlighed, som du selv kalder den, i Åbyhøj i Aarhus. Ja. Og til hverdag, der er du pædagogmedhjælper i en vuggestue. Ja. Hvis vi lige skal starte med sådan de groveste træk, den ja, hvad kan man sige, lidt grovkornet tidslinje over dit liv. Hvordan ser den så ud? Ja, jeg er vokset op, ja, primært på et lille landsted, sådan ikke så langt fra Aarhus, med mine forældre og tre søstre, og jeg er ældst. Og der havde jeg sådan en meget standard landsbyskole barndom. Havde en lille hest og sådan et lille liv. Så tog jeg på efterskole efter 9. klasse og havde et sindssygt år på efterskole. Sindssygt godt, sindssygt dårligt. Sindssygt alting. Sindssygt begge dele. Ja, det brugte jeg faktisk. Jeg brugte ret mange år på sådan efterfølgende faktisk ligesom at sådan fat, hvad det havde gjort ved mig på en måde. Det der efterskoleår, for det var bare så intenst. Og det gjorde faktisk også, at jeg måtte droppe gymnasiet i første omgang, da jeg kom hjem fra efterskole, og så var jeg jo meldt ind på gymnasiet og skulle starte efter sommerferien og sådan noget. Og så ringede jeg til dem dagen inden, at jeg skulle starte, og sagde, jeg kommer ikke. Det kommer faktisk ikke til at ske. Det kommer måske ikke til at ske, det der. Nej. Men du var alligevel sådan, jeg ved ikke, om det er en autoritetstro ting, men du var da i hvert fald sød nok til lige at ringe og melde det. Ja. Jo, det kan man sige. Men altså, men så samtidig ikke rigtig autoritetstro nok til sådan at have snakket med mine forældre om noget. Okay, sådan. Vildt. Det var ret meget en beslutning, jeg ligesom kunne mærke, det kan jeg ikke. Så endte jeg ligesom med det der år, der gik efter efterskolen. Der gik jeg mest på produktionsskole. Hvilket også på mange måder blev sådan et år, der sendte mig virkelig meget videre. Og har du det dårligt i den her periode? Ja, det vil jeg sige. Ja. Altså ja, der var jeg meget ked af det, og meget alt muligt andet også. Det er bare ikke så tit, men det er den fortælling, man ligesom får leveret, når folk fortæller om deres efterskoleophold eller højskoleophold. Vel, det er lidt den her historie om, eller sådan meget, ja, ensidig historie om, at det ændrede mit liv til det bedre. Jeg fandt mig selv, og jeg fik selvtillid, og jeg... Ja, nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde. Altså, men samtidig så følte jeg... Jeg ved, at jeg selv var meget overbevist om, at jeg aldrig havde haft det bedre i mit liv, og jeg aldrig havde haft bedre venner, og vi skulle være venner for evigt, og det skulle... Jeg kunne slet ikke give slip på det der sted. Jeg blev ved med at komme der. Altså, bare sådan i weekenderne, og komme og hænge ud, og sige til lærerne og sådan noget. Okay, så meget todelt egentlig. Ja, men i virkeligheden havde jeg det virkelig, virkelig dårligt. Og det havde jeg også, fordi at jeg var blevet... på en eller anden måde var det for udfordrende for mig at være der. Og det tror jeg ikke rigtig egentlig nogen kunne se hvorfor, og det kunne jeg heller ikke selv. Og hvad vil det udfordre dig? Jeg ved godt, jeg sagde en hurtig tidslinje, men... Ja, nu. Sådan er det. Når musikken spiller. Ja. Så. Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Til stadighed ved jeg det faktisk ikke helt. Så det er ikke fordi, at der er noget, du... Jeg prøver bare at lure, sådan, er det fordi, der er noget, du ikke vil tale om? Eller er det fordi, det stadig bare er sådan lidt... Overhovedet ikke. Det var nogle svære teenageår. Ja, det var bare alle ting, der smeltede sammen. Mm. Og jeg havde aldrig nogensinde oplevet noget, der ikke var... Altså, de samme fire hvide vægge nærmest. Så det var også det. Men så kom jeg altså på produktionsskole, og det var et kæmpe, kæmpe kontrast igen. Og det synes jeg også, jeg lærte en hel masse af, og det var også både for fedt, og det var også frygteligt. Altså, det, sådan er der så meget. Og så startede jeg på Katedralskolen i Aarhus, som jeg var mega stolt af at komme ind på. Katten. katten. Det er lidt sådan en, det er en ting. Det er virkelig en ting, og det var så meget en ting, at jeg kunne slet ikke være i det. Så der holdt jeg i, jeg droppede ud til efterårsferien. Så jeg har faktisk altså formået at droppe ud af gymnasiet 2 gange, kan man sige. Det kunne jeg heller ikke være i. Jeg kunne ikke være i, for det første kunne jeg ikke være i, at det var som om, der ligesom var en manual for, hvordan man skulle være der. Og så var det bare svært for mig at gå i skole. Og det var først i gymnasiet, det begyndte at gå op for mig, hvor svært det egentlig er for mig at gå i skole. Fordi at jeg skøjtede rimelig sådan ukompliceret hen over folkeskolen. Så tog jeg HF, og det var en mega god beslutning. Mega glad for. Jeg kan ikke huske så meget af det, men det var en stille og rolig tid. For the most part. Ja. Hvad skete der så? Så havde jeg et meget, meget intenst sådan dannelsesår efterfølgende, hvor det mest bare var mig, der både flyttede hjem til mine forældre igen, og fik alle mulige holdninger lige pludselig. Og havde brug for sådan at tage dem så langt ud, jeg kunne. Hvad mener du med det? Jamen det er jo ligesom bare sådan, jeg flyttede hjem til mine forældre efter HF. Og lige pludselig sådan, havde sådan et behov for at finde ud af, hvad jeg egentlig mente om alting. Ja, så det gik jeg meget op i et års tid. Og så kom jeg ind på æstetik og kultur. Og startede der, flyttede til Aarhus for første gang. Man flyttede ud igen, kan man sige. Og rimelig meget samtidig begyndte jeg at lave musik. Og var sikker på, at jeg skulle det. Og det brugte jeg et par år på. Brugte et enkelt år på AK sideløbende. Med at tro, at jeg skulle lave musik. Som min primære beskæftigelse. Og det tog mig et par år at finde ud af, at det skulle jeg absolut ikke. Og så landede jeg for 3 år siden i en vuggestue. Og fandt ud af, at det er det fedeste arbejde, der findes i hele verden. Tror du, at det er... Ja, at det er det, du skal. Vi har hørt meget om sådan fravalg, tilvalg, ubeslutsomhed. Nemlig. Rundt omkring. Altså, ikke at man behøver at have det, men sådan, sidder du nu med en følelse af sådan at være mere måske sikker på, at man er på rette hylde? Ja, det gør jeg. Og hvis alt går vel, så skal jeg faktisk starte på en merituddannelse her til efteråret, hvor jeg kan få lov til faktisk at blive uddannet pædagog, men på nogle vilkår, hvor at jeg bliver ved med at arbejde samtidig. Og det er ligesom hører med i det der med, at jeg har fundet ud af, at jeg faktisk er elendig til at gå i skole, og det, jeg får det dårligt af det. Så det der med ikke at skulle gå sådan en standard i skole, det er bare lykkelig for, at der findes en mulighed for at blive dygtig til et fag, som jeg faktisk virkelig brænder for. Og jeg kan blive ved med at have et arbejde, som betyder sindssygt meget for mig. Det er noget af det bedste, tror jeg, der er sket for mit helbred. Okay, at jeg er landet der. Hvis den her tidslinje over dit liv, altså hvis den endte nu, så ville den have en lykkelig slutning, faktisk. Det ville den. Okay. Ja. Okay. Det er jo lidt det, vi lavede som om i dag, ikke? Ja. At det her er din sidste dag på jorden, og det her er din sidste samtale, og vi skal gøre status over dit liv, som lå på dit dødsleje, og prøve at finde frem til, hvis du virkelig døde i morgen, hvad er det så, der har rundet dig, og hvad vil du huskes for, og alle de her ting, man oftest først tænker om mange, mange, mange år. Ikke? Vi gik jo lige et enkelt semester sammen, eller, men vi talte jo faktisk ikke rigtig sammen, nej, da vi gik på studie. Nej, det var også for dumt. Det er i hvert fald lidt irriterende, når vi begge to lidt har haft en følelse af sådan en ensomhed, ja, på studiet, at man så efterfølgende er sådan, nå, ja, hvorfor fandt vi ikke hinanden der? Men det har vi gjort nu, men det er egentlig også bare for at sige, at så godt kender jeg dig jo egentlig ikke. Nej. Så det skal du hjælpe mig med ved at besvare nogle af de spørgsmål her. Og det første, jeg godt kunne tænke mig at høre dig besvare, eller det første, jeg godt kunne høre mig og tænke dig, nu går det helt galt, hva'? Det første, jeg vil spørge dig om, Anna, hvad er et øjeblik, hvis du skulle pinpoint et, som sådan, der virkelig har defineret dig? Ja. Mest eller tydeligst, eller? hvis, nu er det jo radio, men jeg tror, at jeg er meget den samme farve lyserød i ansigtet som din gardiner lige nu. Fordi det øjeblik, der kommer til at være 100% det mest definerende i mit liv, og det er altså slet ikke i tvivl om. Okay. Det er at møde min kæreste, Nikolaj, som jeg mødte for lidt over et år siden. Hvorfor bliver du lyserød i hovedet? Er det, fordi du bliver forlegen, eller sådan, synes du, det er lidt pinligt? Eller overhovedet hvad? Overhovedet ikke. Nej, nej, det er bare for at sige, at jeg er meget lykkelig og meget glad. Ja, okay, så det er ikke på sådan en skamfuld måde? Overhovedet ikke. Det er dejligt. Altså, det er da, hvis der er noget helt vejen, jeg ikke skammer mig over, så er det da. Ja. Ja. Okay, prøv at tage os med i dine sko i jeres første møde. Jamen, på det her tidspunkt, der er jeg alt andet end romantisk lyserød i kinderne nogensinde. Jeg er meget, et meget sådan stærkt kantet menneske, og har sådan noget helt ødelagt, afbladet hår, og sådan lille blegt ansigt med nogle vrede øjne i. Og er simpelthen så kynisk. Fuldstændig gennemgående kynisk. Og så dog er jeg lige sådan landet et eller andet sted i mit liv. Det er sådan lige ret meget i starten af året, at vi mødes. Og jeg har ligesom sådan gået og funderet lidt over det der med sådan, okay, jamen det er noget med, at det var tierens år eller et eller andet. Og at det noget med den der tier, eller jeg ved ikke. Den står for noget med ærlighed og sådan noget. Jeg var lidt sådan, okay, altså er det nu, jeg skal begynde at være ærlig over for mig selv? Det har så, du ikke været indtil da, eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Okay. Og ikke om særlig meget, og ikke om noget som helst. Og, ja. Og så er jeg ligesom kommet frem til at tage på den her date. Og står sådan i på lige for lige sådan over for Føtex Food på Guldsmedgade. Og står sådan helt skummelt sådan en vinteraften inde i sådan en lille port og sådan skutter mig og kigger efter sådan den her mand, der skal dukke op. Og så dukker han bare op og er sådan så smuk og mystisk. Og er det på, altså det var sådan på en app eller sådan, I har fundet hinanden? Ja, okay, altså, så der var også det, ekstra lavet en aftale lag, føler på, ja, af nervøsitet, ikke? Ja, ja, fordi vi havde jo aldrig set hinanden, eller sådan, du ved, og jeg havde ikke rigtig sådan en, jeg havde overhovedet ikke sådan, jeg retter lige hurtigt den. Ja. Den er dum. Jeg troede, jeg havde givet dig den gode, som ikke rykkede så meget. Men det gør ikke noget. Ellers må du sige det. Sådan. Okay. Nej, jeg havde ligesom ikke sådan rigtig så meget en fornemmelse af ham, men han læste æstetik og kultur. Så jeg vidste, at vi ville have en eller anden form for interessefællesskab. Ja. Og så går vi på Café England, fordi de har sådan en baggård, hvor man kan sidde og være cool og ryge cigaretter og drikke kaffe. Ja, det er også derfor, jeg var sådan lidt cool på Café England, der boede i Aarhus. Det er også en ting. Det er det. En Aarhus-ting. Ja, det er det. Det er bare for at sige på den anden side af broen. Ja. Ikke? Fordi mange af dem, jeg taler med, vi sidder jo også i København i dag, ja. Så det er ikke så tit, jeg kommer derover. Du kommer på besøg hos mig i dag, så det er bare også godt. Nu snakker vi altid om de samme københavnske stamsteder, så det er godt, du repræsenterer. Tak til England. Fordi der sad vi altså, og Nicolaj var mindst lige så kynisk som mig. Altså, vi var begge to meget sådan, nå, hej, skal vi lige spille det her stykke, som vi begge to kender så godt, og så ligesom håbe, at det giver os en eller anden form for boost til vores ego. Og når du siger det i kyniske, altså, hvordan kommer det til udtryk i samtalen? Hvordan altså udspiller det sig? Det tror jeg bare, vi siger til hinanden. Altså, vi er meget sådan... Jeg tror sgu ikke på noget. Tror du på noget? Nej. Altså, og så samtidig, så er der jo sådan en fuldstændig uomtvistelig sådan gnister noget andet. Eller sådan, fordi vi kan jo ikke lade være med, fordi vi kunne godt have sluttet samtalen der, hvis vi i virkeligheden ægte var så kyniske, som vi troede, vi var. Ikke? Så kunne vi bare have sagt, nå, du tror ikke på det, jeg tror ikke på det, hej hej. Men så kom vi alligevel bare til at snakke. Og det, som jeg egentlig tror er vigtigst for mig at sige med det, det er ikke så meget sådan... Det er virkelig ikke så meget den oplevelse, fordi den var vidunderlig, og det var virkelig dejligt. Men det var jo også en første date, man er jo ikke sikker på noget der. Men det er jo det at møde, men jo altså allermest at kende Nicolaj, som jeg vil sige, er det mest definerende, der er sket i mit liv. Fordi at... Fordi at jeg ikke forstod, og det kommer måske til at lyde sådan ekstremt dramatisk, men jeg forstod simpelthen ikke, hvad kærlighed var, før jeg mødte ham. Og jeg havde det faktisk sådan, at jeg havde svært ved at sige ordet. Altså, jeg havde vildt svært ved at tage det ord i min mund, fordi at det stod kun for sådan... svig og smerte og løgnagtighed og sådan... Altså, det stod ikke for noget, der var positivt for mig. Og sådan, ja, det der med at møde Nicolaj, og ligesom nu sidde i dag, og sådan, jeg slynger bare omkring mig med sådan, ej, jeg elsker os, og jeg er så forelsket, og kærlighed her, og kærlighed der, ikke? Og det ville jeg ikke have kunne, altså, jeg ville ikke kunne få det over mine læber. Du startede med at sige det her med, at han også hjælper dig med ligesom pludselig at ture, eller sådan, du bliver i hvert fald i den her periode ærlig over for dig selv. Ja. Tror du også noget af det, du ligesom tør indrømme over for dig selv, er, at du måske gerne har ville have den gode form for kærlighed? Ja, altså ja, men selvfølgelig jo først ligesom i mødet med den. Fordi jeg forstod det ikke. Altså forstod helt oprigtigt ikke, hvad what the fuss was about. Altså sådan. Så det der med lige pludselig at opleve det, eller sådan, det gjorde jeg selvfølgelig også, at jeg lige pludselig forstod, hvad der var vigtigt. Og det er det, som jeg så meget sådan har den der oplevelse af, sådan, når vi mødte hinanden, og så forstod vi, hvad der var vigtigt. Og så stoppede alt andet, altså ikke sådan, det er ikke sådan, alt andet stoppede med at være vigtigt, men jo, alt andet stoppede med at være vigtigt. Der var et før og et efter, ja, på en eller anden måde. Altså på den der måde, at fuck, hvor er der mange ting, som jeg ikke synes er vigtigt længere. Kan vi komme med bare et eksempel på, hvad der var vigtigt før, som lige pludselig har vist sig at være ubetydeligt? Jeg har altid været meget optaget af det der med at det der med at være en karakter, eller skabe en karakter, eller på en eller anden måde sætte et aftryk. Ridse et mærke i tiden. Og det er jo også derfor, jeg troede, jeg skulle være kunstner og sådan noget, ikke? Og det rager mig en høstblomst på nuværende tidspunkt. Altså sådan, det er ikke vigtigt, fordi at tiden er ikke længere vigtig. Tiden er fuldstændig omsonst. Det er bare en cirkel, eller en luft, eller ikke noget. Jeg ved ikke, hvad det er. Men det er ligegyldigt, fordi det, der betyder noget, det er jo... Ja, det er jo at elske hinanden nu. Og i sådan på tværs af tiden. Jeg tror slet ikke, at det stopper. Og det er jo meget romantisk sagt af en, der tidligere har hævdet at være... Sindssygt romantisk sagt af en person, som, altså, som fuldstændig 100% har haft den holdning, at alle relationer er en transaktion. Det ville jeg have sagt for 2-3 år siden. Det kunne vi dykke meget længere ned i, men jeg synes, vi skal holde den der med det møde, og så gå videre til et andet øjeblik. Vi gerne vil have sådan et lille lysbillede show af de store ting i dit liv, ikke? Ja. Som, eller i hvert fald noget, der har fyldt stort. Det kan jo godt være de små ting. Det giver måske meget god mening. Nu har vi talt om det der med, at det er der faktisk mange, der kan genkende, som lytter med, for jeg ved, der er mange af dem, jeg har talt med, der har haft det på samme måde, og sådan sidder jeg også selv med det her med, at det er sjovt, hvor meget mindre vigtigt det bliver at blive husket i sådan offentlighedens bevidsthed, og lige pludselig så er det bare måske kun vigtigt, jo ældre man bliver for mange, at det bare er dem, der betyder noget, der husker en. Men hvis du skulle dø nu, Anna, og du kun må blive husket for et øjeblik i dit liv, i hvilket lys, skulle jeg til at sige, eller sådan i hvilken scene skal du så huskes for? Så skulle jeg huskes som den store søster, der henter sin lille søster fra børnehave til hest. Og sådan... What? Ja, smider den der lille treårige med op på ryggen af hesten, og så sidder hjem og vinker til alle de andre misundelige børnehavebørn. Det var en ting? Ja, det gjorde jeg et par gange. Fordi du havde en hest? Fordi jeg havde en hest, og den boede ikke så langt væk fra der, hvor at vi havde skole og børnehave. Og pointen med det er ligesom det der med at sådan det der med at være lidt ekstra og sådan at ligesom gøre lidt ekstra ud af det for alles skyld agtigt, altså sådan både det var sygt fedt for hende og det var også virkelig fedt for mig og sådan jeg kunne da også bare have hentet hende, men det var lidt sjovere at gøre det på en sjov måde. Det er sjovt, fordi meget af det, jeg tror, som lidt måske har ligget sådan fundament til, at vi lidt har sådan connectet efterfølgende, vi gik på studie sammen, det er lidt måske vores begge trang til sådan, at det godt må være lidt selviscenesættende, eller 100%. Det må godt være lidt ekstra, ikke? Ja. Men det er sjovt, fordi jeg ved ikke, om det nødvendigvis taler imod, eller strider imod, men det passer måske ikke så godt til det, vi lige har talt om. Altså det her med, du siger, at det er rigtig vigtigt for dig længere at være en karakter på en eller anden måde. Hvordan sådan forligner du de to tanker? Jeg tror, det som jeg ligesom ikke går så meget op i mere, som jeg føler har været sådan en, altså en enorm stor del af mit liv ellers. Det er ligesom det der med at performe noget, at performe en personlighed, at performe et liv, at performe en karriere, og sådan... Hvor at det her med at gøre sådan lidt ekstra ud af alting, og sådan bare have lidt store armbevægelser, altså sådan, det er også bare min personlighed. Og det tror jeg mere er sådan, det er sådan et indre drama, eller sådan, det er bare sådan, det at være en dramatisk person. Så det er ikke dig, der er en karakter, det er dig, der er det modsatte, altså dig, der bare er dig selv. Ja, præcis. Ja. Altså fordi man kan sige sådan, noget af det, jeg har performet helt vildt, har faktisk været det modsatte. Mm. Det har faktisk været sådan cool, og sådan calm and collected, og sådan sad girl, miu miu. Og sådan i virkeligheden kan jeg jo egentlig godt lide at sådan at have det fedt. Eller sådan, at jeg kan også godt lide at altså ikke fordi, det er også meget jeg fedt forstår, at være lidt ja, cool en gang. Jeg forstår, men du ved, at sådan tidligere, så var det så prøvede du at være noget andet, om det så var mindre eller mere, men der var det ligesom, det du var for andres skyld. Ja, og det var, og det var for en idés skyld, eller sådan, ja, det var, ja, det var ligesom det der med at sige sådan, nå, men det her, det er en karakter, som adskiller sig fra mig. Hvor at man kan sige, det der er mig, det er bare sådan noget, der fylder lidt meget. Men på en eller anden måde også noget, du er vendt tilbage til, fordi nu taler vi om det, som om der har været den her sådan, reformation inden i dig, at det plejede at være det ene, og nu er det det andet. Men det her øjeblik er jo også et lidt ældre øjeblik. Ja, ja, ja. Det så det er måske også dig, der sådan, hjemvender til det, for det typisk, ja, også føler, når man er lidt yngre, at man er bedre netop også til bare at gøre det for umiddelbarhedens skyld, altså for sin egen skyld. Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg tror, det har fulgt mig, altså det er meget tidligt, at jeg sådan ligesom kan mindes det der med at være meget selviscenesættende, sådan på grund af en idé, jeg havde, hvor det ligesom adskiller sig fra mig selv, men min personlighed har jo også eller sådan, min karakter har jo også altid været, som den nu engang er. Og det har jo nogle gange passet fint sammen, og nogle gange været lidt i konflikt. Så synes jeg jo også, at det er sødt. Jeg er jo selv en storsøster med stort S, ikke? Altså, så det er også fint, hun får en lille feature i det her, yeah, øjeblik. Jeg tænker også, at det måske også taler for, hvorfor det er det her øjeblik, du har valgt. Eller hvad? Helt sikkert. Det er jo også, fordi det handler om at og hvad skal man sige, at dele ud af noget, dele ud af sig selv, eller altså det man kan på en måde, ikke? Sådan, det her kan jeg give dig, det vil jeg jo selvfølgelig gerne. Ja, noget man oftest bliver husket for, hov, jeg tror måske lige jeg holder øje med tiden, så vi kan prioritere vores spørgsmål lidt bedre. Hvad siger den? Ja, det er fint. Må jeg lige gøre sådan her? Ja, endelig. Sådan. Ja, fedt. Det kender, ja, jeg godt, det der. Jeg, ja, føler også, det er svært, når man har sådan en og fedt lidt ned. Okay. Det er jo sådan en meget menneskelig ting, gerne vil huskes for, ikke? Man plejer ellers tit at blive husket i sin nekrolog for noget, man sådan har opnået. Ja. Noget, man har at vise frem. Det behøver ikke være så firkantet. Men hvis du skal beskrive en scene i dit liv, du har været stolt af, hvordan ser den så ud? I sidste måned eller sådan noget, der var jeg til en sådan en, hvad hedder sådan noget, en reception eller sådan en lille happening, fordi at der skulle udgives et sådan et lille nyt tidsskrift, som hedder Nye ømme frekvenser, tror jeg. Og sådan fanisering kalder man også, ja, det, når måske, det er skrift. Det var ude i Kødbyen, på en eller anden form for sted, der var sejt. I det her tidsskrift, som blev udgivet, der var der en tekst af min gode veninde Marie. Og Marie, hun skriver helt vildt underligt, og hun skriver sådan delvist også sådan rapporterende fra mit og hendes liv som veninder. Sådan, altså fiktionaliseret, ikke, men det der med at blive skrevet ind i et forfatterskab, som er på vej, og selvfølgelig, altså det der jo egentlig er den store ting, er at blive skrevet ind i et liv. Det er jeg bare mega stolt af. Jeg var så stolt af at sådan få det der i hånden og læse det og være sådan, gud, det her det er vores historie, og du har faktisk skrevet den ned. Og det er også, der sidder lige der på de her sider. Ja, det var jeg meget stolt af. Det er en stor kærlighedserklæring. Det er det virkelig. Virkelig. Og det er... Ja. Det er helt utroligt at opleve nogle andre mennesker. Skrive en ned i virkeligheden. Det er jo... Kunne du genkende dig selv? Ja. I ordene? Det kunne jeg helt sikkert også, fordi at... også fordi noget af det var citater. Som jeg sådan kunne huske fra samtaler. Jeg var som sådan, hvad? Det der kan jeg da huske, jeg har sagt. Men for eksempel så var der sådan et citat, hvor at hun, altså den karakter, som er mig, eller hvad man skal sige, har for længe siden sagt til hende, at angst er en long time coming ting. Man opdager den først, når der er nogen, der siger, at du behøver ikke gå rundt og være så bange hele tiden. Og sådan, det der ligesom bliver sådan lidt full circle, men det er, at det er noget, som jeg har sagt til hende for meget, meget, meget lang tid siden. Og så giver hun mig den tilbage i hovedet flere år efter og siger, nu skal du lige faktisk se, hvad det er, der foregår med dig selv. Og det var bare så fint. Jeg elsker at høre dig. Jeg er virkelig også på sådan et venskabskick for tiden. Især sådan, det ved jeg ikke. Jeg er bare virkelig ved at sådan redefinere, hvad venskaber betyder for mig, fordi jeg er blevet single der for første gang i rigtig mange år. Og sådan, så det ved jeg ikke. Jeg føler bare virkelig, det er en ny gave, livet har givet mig. At sådan, at... Så ved jeg ikke bare, tit når man taler om sådan at være nogens muse, eller nogen skriver en sang om mig, eller sådan noget, så er det altid bundet op på den her sådan romantiske partner. Hvad sker der for det? Altså... Ja, og der er det jo en hyldest til en, altså at ligesom ophæve jeres venskabelige relation på samme niveau, som man det plejer at gøre, næsten måske kun med de romantiske relationer. Og det er så rørende for mig på en eller anden måde, fordi det netop er den der sådan, det er også det, hun så meget står for mig på en eller anden måde, det er, at hun er sådan... hun er en veninde, der for mig har insisteret helt vildt meget på at sige, sådan, vi skal ophøje det her venskab. Vi skal faktisk mene, at det her venskab er, er vigtigere end alt muligt andet. Ikke sådan, at ikke fordi at man skal lave hierarki i sine relationer, men bare altså vigtigt nok til, at vi skal aktivt prioritere det på samme måde, som at man skal aktivt prioritere et parforhold. Og det er godt for mig at have sådan nogle venner. Det er du også stolt af at have. Meget. Sorg. Ja. Hvad har du skrevet ned til den i dine noter derovre? Jamen, jeg har skrevet... jeg kan godt lide overskrifter. Jeg kan godt lide at sådan, det der sådan, det er det her, det handler om. Så jeg har ligesom på en måde givet det en overskrift for mig selv. Og det er, jeg har skrevet, den største smerte er bare en goth-version af den største lykke. Okay, uddyb det. Ja, fordi den sådan hændelse, jeg sådan tænker lidt på, det er faktisk lidt det er min veninde Marie, som... på et tidspunkt i mit liv, hvor det var, jeg var syg, altså, og det siger jeg altså ikke bare sådan, altså mentalt. Ja, eller sådan, eller jeg var et sygt sted i mit liv. Det var virkelig ikke godt for mig at være der, hvor jeg var i mit liv, og det involverer jo altid alle mulige andre mennesker, så det går jeg ikke så meget i dybden med. Men det er heller ikke der, hvor den største sorg egentlig ligger, fordi den største sorg ligger egentlig i det der med at opdage, at på den mørkeste dag, der hvor det virkelig brænder på, og Og jeg her ligesom begav mig op ad trapperne til Maries lejlighed, og ellers havde holdt hende i virkelig, altså udstrakt arm. Fordi hun kunne se, hvad der skete med mig. Hun blev ved med at sige det. Du er ikke et godt sted, du er ikke et godt sted, du er ikke et godt sted. Og jeg blev ved med at sige, la la la la la, gider du lige? Ja, og så havde jeg jo lagt afstand. Og det der med så ligesom at gå op ad de der trapper, og så bliver døren bare åbnet, og der er ikke, altså, og der er ikke noget, der skal forklares. Der er ikke noget, der skal sådan. Og det er jo den største sorg på en måde. Det er sådan det der med at opdage, wow, du var her hele tiden. Altså sådan, den her dør var hele tiden åben. Så det er sådan lidt, altså egentlig er det jo en glæde, det er nemlig at det. Finde ud af, at døren altid var åben, men måske også en sorg mere over for dig selv, at du ikke gik igennem den noget før. Det er nemlig før. Det. Sorgen er ligesom, sorgen er sådan en FOMO på en måde, ikke? Eller sådan, jeg gik på en måde glip af al den tid, jeg brugte på, og ikke at banke på-agtigt. Den der sådan indsigt, eller sådan den der, altså, ja, der, jeg havde en nat der, hvor jeg sov hos Maria, og jeg sov inde på hendes roommates værelse, fordi hun ikke var hjemme, og sådan fik lov til lige at have en seng for mig selv, og have et moment-agtigt, og jeg bare, altså, hyldede mine øjne ud, og ligesom havde den der sådan, men det værste er næsten, at det ikke behøver at være sådan her, agtigt. Så det er ligesom det der med, igen sådan, jamen al den største smerte, al den største angst, det er jo bare den anden side af en mønt, som er al den største lykke. Det er jo vidunderligt et eller andet sted. Og det er jo også, ja, det er jo derfor noget som helst gør ondt. Det er fordi, at det er vigtigt. En sorg, en lykke, et liv, så kort som muligt til sidst. Anna, har du været tilfreds med dit? Ja, det har jeg. Jeg vil ikke pille ved noget af det, hvis jeg kunne. Fordi lige her, hvor jeg er lige nu, der føler jeg mig altid faktisk som, altså, det heldigste menneske, der nok nogensinde har gået her på den her bitte klode, eller nogen sted i det hele taget. Skål for det. Thank you. Okay, Anna. Jeg tror, jeg har, hvad jeg skal bruge nu. Ja. Til at skrive et udkast til din nekrolog. Så det gør jeg lige, og så hører vi, når den er færdig, ikke? Helt sikkert. Det gør jeg lige. Ja, ja. Det lyder som om det er nemt. No biggie. Har du ikke lyst til at læse den op? Jo. Det kunne jeg da godt. Gud, det havde jeg glemt. Det var en del af det. Ja, for jeg tænker også sådan, nogle gange så siger folk også, at de har hørt et afsnit, og så bliver de alligevel overrasket over, at jeg spørger. Jeg tror, man glemmer det. Ja. Det er jo meget bevidst, jeg altid siger. Så hører vi nekrologen, og så giver du feedback. Måske er det der derfor, har jeg ikke sagt faktisk. Noget om, jamen, jeg måske har det derfor, sagt, det er mig, at man glemmer det. Eller man tænker, at det... Er du nervøs? Eller sådan, betyder det noget for dig egentlig? Eller kan vi lige... Nu kan jeg se, at du smuglæser. Ja. Så jeg klapper computeren sammen, inden vi går ind. Altså, hvad er sådan, skal vi tage en status før og efter? Hvad før? Ja. Nej, det er jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg er nervøs. Jeg er interesseret. Hvad kunne være det værste? Hvad er worst outcome? Hvis der stod... Det ved jeg ikke, hvis der stod... Anna var bare en opmærksomhedskrævende lille bitch. Eller sådan. Ja. Fordi det tror jeg ligesom er... Det er jo ligesom der, at... Det er lidt en frygt. Ja, det er frygten hele tiden. Ja. Ja. Det er det der med sådan... kan vide, om jeg bare finder på alt det her, fordi jeg gerne vil være sådan center of attention. Mm. Og så, men det gør det, det er jo bare mig, altså. Selvfølgelig, men det er bare sjovt, at sådan, det værste, der kan ske, det er måske det, man er bange for at kunne være sendt, ikke? Jo, men det er rigtigt. Altså mere end det bare, at du er ikke bange for, at der står, hun var en dårlig datter, eller hun var en dårlig kæreste, fordi det ved du måske godt, at du ikke er. Ja. Mere end man kan vide det, end det man frygter, man er. Ja, det er måske rigtigt. Eller frygter at blive opfattet sådan, ikke? Ja. For det er jo også det, det er, det her. Det er jo sådan, som jeg. Ja, det er jo en læsning. Ja. Men jeg tror ikke, at jeg er så bange for særlig mange læsninger. Og så dog. Altså, det er jo ligesom... Ja, derfor jeg har så svært ved nogensinde at holde kæft. Altså, det er jo fordi, at det er så vigtigt for mig, det der med at føle, at jeg siger det, jeg mener. Og hvis jeg så ikke synes, at det var krystalklart første gang, så siger det lige på en anden måde igen. Mm. Og så kan jeg godt komme til at sige det samme 7 gange. Og det er jo ikke fordi, at jeg synes, det er vigtigere, det jeg har at sige. Det er bare fordi, jeg vil gerne så tæt på essensen, som jeg kan komme. Og du vil ikke misforstås. Og jeg vil ikke misforstås. Så det er måske i virkeligheden det, der er en stor frygt i det. Det er, hvad hvis min intention ikke er tydelig? Det skal vi jo så finde ud af. Du må godt klappe skærmen op igen. Tak. Læs nekrologen op, og så skal du fortælle mig, om du føler dig misforstået, eller genkendt, eller hvad end det får dig til at føle, ikke? Ja. Okidoki. Jeg, Anna, er i dag afgået ved døden. Jeg var den ældste af 4 søstre. Jeg var stædig. Jeg var en reformeret kyniker. Jeg var en girl's girl. Jeg levede mit liv i overskrifter. Jeg var altid for stor til min lille barndomsby. Jeg droppede ud af gymnasiet 2 gange og universitetet en enkelt. Man kunne tænke, at det var en tegn på ubeslutsomhed, men det var det modsatte. Selvom jeg ikke altid vidste, hvad jeg ville, var jeg god til at vide, hvad jeg ikke ville, eller hvad der ikke føltes godt. Jeg blev født med et præinstalleret behov for det teatralske. En natur, jeg modstred mig i størstedelen af mit liv. Men på et tidspunkt undervejs stoppede jeg med at leve for idéens skyld og begyndte at leve for min egen. Husk mig for det. For at endelig turde stå ved og gå op i noget og føle noget. Og tale højt og med store armbevægelser. Husk mig for at finde de store følelser i de små øjeblikke, at gøre det meste ud af det mindste. Husk mig for at hente min lillesøster og have hende bagpå, ikke på en motorcykel, men på en hest. Jeg gjorde et nummer ud af alting, og det er sagt som en kærlighedserklæring. Jeg var sentimental. Jeg kunne ikke være glad for at få noget, et kram, et løfte, en kærlighed, uden at være smerteligt bevidst om chancen for at kunne miste det igen. Det var privilegiet, jeg havde noget at miste, der varede på mig. Men jeg var også meget glad for det, jeg så havde, og passede skrøbeligt på det, som mit forhold og mine venskaber. Jeg satte en stolthed i at lade mine venskabelige relationer være lige så hellige som de romantiske. Jeg var rørt og stoltest over at blive skrevet ind i en betydningsfuld historie, og have en plads på en side og have en rolle i andres liv. Og jeg havde øvet mig i at bruge min energi på at elske i stedet for at præstere. Selvom min historie var kort, var den farverig, følsom, dramatisk og endelig lykkeligt. Og jeg ville bruge mine sidste øjeblikke i en overgroet have, hvor naturen tog det tilbage, der tilhørte den. En engelcafé, en hest, en prins og en prinsesse i et ruineret slot. Et liv og en vej, der går ind i himlen, hvor jeg bor. Du tager en imaginær tårer væk. Ja. Hvorfor? Den kunne godt blive ægte. Jamen, fordi at jeg synes, det er virkelig fint. Virkelig fint indkapslet. Ja, jeg synes du har indkapslet meget godt. hvad det var, jeg ville på en måde. For jeg tror sådan, der sagde jeg ja til at være med i det her program, så tænkte jeg sådan lige et øjeblik det der med sådan, åh jo, men der var jo noget med, at jeg ikke gik så frygtelig meget op i sådan at gøre noget ud af at være nogen for alle mulige fremmede mennesker-agtigt. Og sådan, er det egentlig vigtigt, eller sådan, giver det, synes jeg egentlig, at min historie er så vigtig, at den behøver at være med i et radioprogram-agtigt. Og så tror jeg sådan, det jeg ligesom tænkte, var sådan, ja, fordi hvis der er noget overhovedet ved mit liv, som er større end mig, og som er vigtigere end hvad mit eget behov er, altså, som overhovedet ikke handler om mit eget behov, som på en eller anden måde handler om sådan, hvad er det egentlig, jeg synes, jeg kan bidrage med? Hvad kan du give med videre? Hvad kan jeg egentlig, ja, hvad har jeg egentlig, hvad har jeg egentlig at give til verden? Og hvis jeg har noget at give til verden, så er det jo netop det, som jeg bare synes, du har fanget rigtig fint, som er en pointe om, at at det er, ja, kærligheden, der er det største i sidste ende, og det er det, der det er det, der skal redde os, skulle jeg lige til at sige. Altså det, men det er virkelig rigtigt, og det er virkelig sådan, det er det, jeg har bidraget med. Det er sådan, det er et helt vildt oprigtigt sådan argument for kærligheden. Og hvis det bliver dit legacy, så er du tilfreds. Så er jeg fuldstændig. Og så i øvrigt, så vil jeg også, bare lige for at understrege, hvem jeg er, så vil jeg også have et rigtig sejt gravsted. Klart. Der skal ikke spares. Sådan, altså Master Fatman-agtigt gravsted? Og det ved jeg overhovedet ikke, hvordan det ser ud. Okay, men altså han har jo sig selv i næsten en til en størrelse i granit, altså skåret ud som ham, som Buddha. Ej, det behøver det nej, det behøver det ikke lige være. Det skal være sådan lidt mere, det skal være mere dramatisk. Men nej, altså nej, jeg vil det er mere det der med sådan, jeg vil have et sted. Have et sådan et, jeg vil have en have-agtigt. Mm. Der ved ruinerne. Ja, for det kunne det for eksempel være. Nej, altså faktisk, altså der er en lille bit kirkegård i Åbyhøj, og den er vidunderlig. Det er min p-pillalarm, undskyld. Så man bare snakker om det, og så... Det er jo okay. Men det er et andet program, at planlægge begravelsen. Nu har vi planlagt, der er en fucking due derude, Anna. Jeg er nødt til lige at... Den er ikke inde i. Nej, den er ikke inde i. Du kan bare lige vippe den. Jeg forstår ikke, hvor mange problemer jeg har haft med de der duer. De skal bare ikke komme ind. Okay, hold da op. Detur. Anna, tak for at være med. Selv tak. Undskyld, kaoset. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.